آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, içinde bulunduğumuz mübarek Muharrem ayının son haftası münasebetiyle Muhammediye üzerinde durmayı ve şuurlarımızda, zihinlerimizde, aile ve cemiyet hayatımızda hicret şuurunun, hicret kültürünün, hicret hakikatinin anlaşması, yerleşmesi gayesini de başa almış bulunuyoruz. Bu konuda mutlak surette şurada hazır bulunan Müslüman kardeşlerimiz, gerek hanımefendiler, gerekse erkekler, hiç olmazsa Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatlarında tecelli eden en büyük hadise, en büyük vak'a, en büyük tecelli olan hicret mevzuunda, hicret konusunda derli toplu bir bilgiye, malumata sahip olması lazımdır. Ehemmiyeti açısından muhakkak müminlerin, kadınlı erkekli her bir mükellefin bu hususta derinliğine, sağlam kaynaklara dayalı iyi malumat sahibi olması şarttır. Sadece kulaktan duymakla, kulaktan dinlemekle bir ölçüde bazı şeyler alınabilir, bazı fakat mutlaka yine sağlıklı, sıhhatli bir eserden Peygamber-i Zişanımızın hayatını ve onun hayatında meydana gelen hicret hadisesini iyice, etraflıca okumak lazım. Nedense bizim cemiyetimiz kadınlarıyla erkekleriyle okumak hususunda görülmemiş bir gerilik içindeyiz. Okumuyoruz. Sanki okumamak hastalığı içindeyiz. Okunmuyor yani. Bir hanımefendinin, bir Müslüman kardeşimizin eline kitabı alıp da böyle İslami bir eser, sağlam, kaynaklı, bir din aliminin tavsiye ettiği bir kitabı eline alıp da evinde bir kenara çekilip huşu ile, huzur ile, sükun ile o kitabı okuduğu fazla görülmüş bir hadise değildir. Bana öyle geliyor ki yine kafir Avrupa Müslüman hanımlarımızı oyalamak için çeşitli yollardan onları oyalayıcı, onları hakikatlerden uzaklaştırmak için çeşit çeşit hileler, dolaplar ve dümenler hazırlanmış öteden beri. Mesela bir takım moda mecmuaları, moda mecmuaları, el işi, örgü işi, nakış işi, bilmem ne işi gibi bir takım nakış modelleri, örgü modelleri, şu veya bu modellerle böyle modeller neşretmek, yayınlamak, satmak, reklam etmek suretiyle Müslüman hanımları okumaktan geri koymak, onların gözlerini ipliklere, nakışlara, şekillere çekmek suretiyle neticede hiçbir değeri olmayan bir sahada meşgul etmek istiyorlar. Bunu bir hile olarak görüyorum. Müthiş bir hile. Müslüman hanımları İslami kaynaklardan, kitaplardan, tetebbuattan, okumaktan uzaklaştırmak için bundan daha iyi bir çare olamazdı. Vermişler köylerde, kasabalarda, şehirlerde Müslümanların kızlarının eline, kadınların eline birer örgü, birer tığ, birer iğne, birer iplik, birer model uğraştırıp duruyorlar onları. Okumuyor bir şey. Öğrenmiyor. Hiç beş para etmez bunlar. Üstelik dinen ibadet esasında vebali olan şeyler. Mesela şimdi hangi eve gitseniz karşınıza namaz kılmak istediğiniz zaman bir seccade çıkıyor. Önünüze bir seccade seriyorlar. O kadar göz nuru dökülmüş ki nakış nakış, sırmalı, yaldızlı, çiçekli, bilmem neli, çerçeveli o kumaşın veya bez parçasının üzerine çeşit çeşit nakışlar yapmışlar. Müslümanın önüne seriliyor, namaz kılınacak. Namaz kılarken Müslümanın gözü o nakışlara kayıyor. O çizgilere, sırmalı, çiçekli şeylere kayıyor. Kıldığı namazdan bir tek sevap alamıyor. Meşgul ediyor. Onun içindir ki nakışlı seccadeler, çiçekli, bir takım motifli, işlemeli, sırmalı, bilmem neli seccadelerin üzerinde namaz kılmaktansa sade bir zemin üzerinde ve böylece nakışı olmayan, çiçeği olmayan seccade üzerinde namaz kılmak daha efdaldır, daha mühimdir. Yanlış şeyler bunlar, İslam'da yok böyle şeyler. Sırf Müslümanın kızını, karısını oyalamak, oyalamak, oyalamak. Göz nuru bilmem ne, göz nuru ancak Kur'an üzerinde, göz nuru ancak İslami eserlerden harcanırsa göz nuru olur. Çaputların, kaputların üzerinde, çiçekler, nakışlar, göz nuru nedir bu? Onun için mümin kardeşlerim, insanın gözü ancak Kur'an üzerinde cilalanır. Kur'an'a dayanan eserleri okurken insanın gözü cilalanır. Yoksa bez parçasına nakış yapmak göz nuru değildir. Nur Allah'ın ismidir. Oyalıyorlar. Ve mütemadiyen bu türlü modeller, şekiller, biçimler, motifler yayınlamak suretiyle bu yoldan avlayamadıkları, bu yoldan oyalamak imkanı bulamadıkları insanları diyelim ki nakış yapmak, çiçek yapmak suretiyle avlayamadılar. Bu sefer de resimli romanlar, foto roman kitapları yayınlamak suretiyle Müslüman hanımları ve kızları pis Avrupalı, kafir Avrupalıların aşk hayatını, macera hayatını, iğrenç hayatını konu alan foto romanları, resimli romanları okutmak suretiyle Müslümanların hanımları meşgul ediyorlar. Bu da bir Yahudi hilesi. Resimli romanlar, foto roman, bir takım renkli gazeteler tarafından, matbaalar tarafından foto roman neşrediliyor. Bir takım artistlerin yapmacık harekatı içinde Müslümanların evini, hanımını, kızını korkunç şekilde bir tuzağa düşürüyorlar. Hepsi hile bunların. Müslüman erkeklere gelince onları da çeşit çeşit oyun ve eğlencelerle, kahvehanelerle, kumarhanelerle, kulüplerle, salonlarla, serserilerle meşgul etmek suretiyle İslam hayatından, İslam kültüründen, İslami eserleri okumaktan tam bir mahrumiyet içine sokmuşlar. Müslümanlar uyanmalıdır. Müslümanlar etrafını görmelidir, Müslümanlar şuurlanmalıdır derken, bütün bu hadiselerin içerisinden süzülüp çıkmasını bilmelidir. İşte hicret bu şuuru aşılamak, bizlere bu hakikati duyurmak makamındadır. Hicret, ayrılık, ayrılmak, terk etmek, bırakmak manaları içerisinde hicreti ele aldığınız zaman bütün bu gerçekleri ayna gibi göreceksiniz. Hicret ayrılık demektir, ayrılmak demektir. Ayrılacaksınız. Bu nasıl bir ayrılıştır? Nasıl bir ayrılıktır? Ne manada ayrılmaktır? Bunların geniş izahları var. Aziz kardeşlerim, hani altın, külçe halinde altın eritiliyor. Ocakta altın eritiliyor, sonunda ayrılıyor. Saf altın ile karışık altın ayrılıyor, safiyet kazanıyor, berraklık kazanıyor, temizlik kazanıyor. Müslümanlar da hicret şuuru içinde günahlardan, isyanlardan, günahkarlardan, günah işlenen yerlerden ayrılacaklar. Tesaffi edebilmek için, saffeti İslam'ı bulabilmek için, saffeti vicdanı bulabilmek için ayrılacaklar, günah işleyenlerden ayrılacaklar. Günahı işleyenlerden hicret edecekler. Ne me lazım demeyecekler. İsyandan itaata hicret edecekler. Cehaletten ilme hicret edecekler. Zulümden adalete hicret edecekler. Günahlardan sevaplara hicret edecekler. Tek kelimeyle batıldan hakka, şirkten tevhide, küfürden imana ve İslam'a hicret edecekler. Bunlar kelimelerden de başlamak suretiyle en son İslami olmayan, İslam ahkamına dayanmayan bir devlet ve cemiyet düzeninden ayrılıp İslam'ın hakim olduğu bir devlet ve bir cemiyet düzenine intikal edecekler. En son hududu budur bunu. En son sınırı budur. Ve bunun için İslam'ın mücadelesini verecekler. Günahlara, isyanlara dalmayacaklar, oralarda oyalanmayacaklar, eriyip gitmeyecekler, tükenmeyecekler. Günahları ve günahkarları eritmeye başlayacaklardır. Tıpkı Hazreti Mevlana'nın verdiği bir misal var kaddesallahu sırra. Diyor ki bir tuz gölüne, tuz gölü, hani yığın yığın içinde tuz toplanan, tuz biriken, tuz olan tuz gölüne bir leş düşse, leş kısa zamanda o gölün tuzu, o pis leşi derhal kaplıyor, o leş kısa zamanda tuzların tesiriyle tuz haline geliyor, eriyor, tuzlaşıyor, leş olmaktan çıkıp tuz oluyor. Kendisine çeviriyor. Kendisine düşen bir leşi, tuz gölü kendisine çeviriyor. Müslüman da günahkarı, kötü insanı, fena insanı bünyesinde eritecek. O günahları eritecek, ortadan kaldıracak, temizleyecek. Buna gücü yetmiyorsa kendisi o günahın içinde erimemek için oradan ayrılıp hicret edecek. Hicretin manası budur. Mesela bir Müslüman, bütün kitaplarda tasrihen açıklanmış biliyorsunuz, içinde, içerisinde oyun oynanan iskambil kağıtlarıyla, domine taşlarıyla, tavla zarlarıyla, bilmem nelerle, içinde oyun oynanan kahveye gidip de orada oturamaz, orada dinlenemez, orada çay içemez, orada eğlenemez. O Allah'a isyan edilen yerde Müslüman oranın havasını teneffüs edemez. Oranın havasını çekemez. Mümkün değil. O kumar oynanan, oyun oynanan kahvede Müslümanlardan birisi oturduğu müddetçe o Müslüman da orada oyun oynayanlar gibi Allah'ın laneti altındadır. Rahmet yoktur orada. Rahmet-i ilahiye yoktur. Orada olmayacak. Ancak bir şartla orada olabilir. Kumar oynamanın, oyun oynamanın günahını, Allah katındaki isyanını, günahını anlatmak için, emri bil maruf için ancak orada bulunabilir. Bu maksatla gidebilir. Böyle bir maksadı yoksa Allah'a isyan edilen yerde bir saniye oturamaz Müslüman. Ya orasını ıslah edecek ya oradan hicret edecek. Bak hicret. Başka çare yok. Tepeden tırnağa örtülü, mesture, müteseddire bir Müslüman hanımefendi açık saçık kadınlarla bir saniye bir yerde oturamaz. Sure-i Nur'un 31. ayetinde açıkça Allah-u Teala haber veriyor. Ey nisaihinne, ey Müslüman hanımlar, siz ancak Müslüman olan, açık saçık olmayan, çırılçıplak olmayan, Allah ve Resulüne iman eden, örtünen İslam'ı yaşayan Müslüman hanımlarla oturabilirsiniz diyor. Bunun dışında oturamazsınız. Pantollu, açık saçık, af buyurun tırnakları uzun, alenen Allah ve Resulüne isyanı aşikare meydana koyan kadınlarla tesettürlü bir Müslüman hanım asla oturamaz. Bir şartla oturabilir. O açık saçıkları ikaz etmek için, onların yaşadıkları hayatın İslam'a uymadığını, günah işlediklerini, haram işlediklerini ve cehenneme gideceklerini onlara söylemek için orada oturabilir. Emri bil maruf için. Bunu yapmak için giderse gider, böyle bir niyeti, kararı, kabiliyeti, karakteri, gücü, ilmi, fikri, direnci, direnişi yoksa, derhal o çıplak kadınların olduğu yerden ayrılıp hicret etmez, ona farz olur. Hicret edecek. Günahkar insandan hicret edeceksin. Orada oturmayacaksın. Hicreti çok geniş anlamalıyız. Çok geniş anlamalıyız. Evet. Şimdi içinde içki satılan, içinde içki satılan bir dükkana, bir bakkala, bir lokantaya, bir büfeye hiçbir Müslüman kesinlikle ekmek almak için, peynir almak için, çay şeker almak için asla ayağını basamaz. Mümkün değil. Allah'a isyan edilen yerde Müslüman bir tek soluk alamaz. Ama bir şartla gidebilir. Hatta meyhaneye bile bir şartla gidebilir. Oradaki içkinin haram olduğunu, o içkiyi içenlerin Allah'a düşman olduklarını, günah işlediklerini, cehenneme gideceklerini söylemek için oralara rahatlıkla gidebilir. Emri bil maruf maksadıyla gidebilir. Başka maksatta topuğunu basamaz. Hizmet etmesi lazım. Bir mahallede yaşayan Müslümanlar, o mahallede içki satan bakkalı ya içkiden kurtaracaklar ya kendileri o mahalleden hizmet edecekler. Başka çare kalmamıştır. İçki satan bakkalınızı ya ıslah edin, ya temizleyin, mahallenizde içki satılmaz bir hale gelsin, yahut o mahalleden çıkın, İslami bir mahalleye hizmet edin. Başka çareniz yoktur. Cehennemden kurtulamazsınız. Cehennemden kurtulamazsınız. Hicret, böyle anlaşılacak. Bütün mücadelemizi böyle yapacağız. Katılmayacağız, razı olmayacağız, memnun olmayacağız. Bu akışa kapılıp gitmeyeceğiz. Evet. İşte aziz kardeşlerimiz, bütün mesele ayrılmak. Bakınız bu noktaya gelmişken, bu mevzuda Hazreti Allah'a Celle Celaluhu nasıl söz verdiğimizi gözlerinizin önüne sereyim. Allah'a söz veriyoruz. Hani günahlardan ve günahkar insanlardan ayrılacağımızı, onları terk edeceğimizi açıklıkla Allah'a söz veriyoruz. Nerede veriyoruz hocam? Şimdi açıklayacağım. Bütün bu gerçekler nerede? Müslümanın hayatı nerede? Şimdi bakıyorsunuz Fatih avlusunda, Fatih camisinin kenarından geçerken yaşlı yaşlı kadınlar çarşaf giymişler. Yaşlı ihtiyar kadın tepeden tırnağa örtünmüş ama o örtünmüş tesettür altındaki çarşaflı Müslüman hanımefendinin yanında pantollu, Allah'a alenen isyan eden bir kadın kol kola girmiş gidiyor. O çarşaflı da vallahi cehenneme gidecektir. İkisi bir arada olamaz. Dersah edeceksin ya ayrılacaksın. Efendim benim kızım, benim oğlum ayrılacaksın. Benim gelinim ayrılacaksın. Hicret edeceksin. Razı olmayacaksın, koluna takmayacaksın. Sarılmayacaksın, darılacaksın. Bizim hayatımız İslami hayat değil Müslümanlar. Bizi yanlış yola sürüklemişlerdir. Yanlış tavsiyeler, yanlış nasihatler etmişlerdir. Hicret şuuru ne kadar geniş görüyor musunuz? Bakıyorsunuz, asıl kapanması, örtünmesi gereken genç ve güzel kadınlar çocuklar kesiyor. Örtünse de örtünmese de kimsenin şehvetle bakmayacağı koca karlar çarşaba bürünüyor. Bu ne tersine? Bu hangi Yahudinin tevkididir bu? Nerede İslami hayat? Evet. Mutlaka Allah'a verdiğimiz sözü nerede söz veriyoruz? İzah edeceğim. Efendiler Hanefi mezhebinde hepiniz biliyorsunuz günde 40 rekat namaz var. Çok rica ediyorum bu noktayı ehemmiyetle zihninizde tutacaksınız. Günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Dikkat! En son kıldığımız namaz bildiğiniz gibi vitir namazı. Vitri vacip. Vitir namazı. Vitir namazıyla 40 rekat oluyor günlük namazımız. 5 vakit namaz. En son kıldığımız vitir namazının son rekatında, yani 40. rekatta yeniden rükuya eğilmeden daha ayaktayken o son vitir rekatında Allahu Ekber diye tekbir alıyoruz. Sanki namaza tekrar yeniden başlıyormuşuz gibi tekbir alıyoruz. Bu tekbiri almak vaciptir. Terk eden cehenneme gidecektir. Niçin bu tekbiri alıyoruz? Son rekat, 40. rekat bu. Biraz sonra yatacağız. Artık gün kapanıyor, gün bitiyor. En son rekatı kılarken sanki namaza tekrar başlıyormuş gibi tekbir alıyor ve namaz bitiriyorsun. Niçin? Bunun bir manası var. Bunun ifade ettiği bir mana var. Ellerini kaldırıp Ya Rabbi, şimdi bu namazdan sonra, bu rekattan sonra daha namaz kalmıyor. Biraz sonra yatacağım. Yatmadan evvel sana söz veriyorum Allah'ım diyorsun. Sana söz veriyorum Ya Rabbi diyorsun. Ellerini kaldırıyorsun. Şimdi ne söz veriyorsun? Verdiğin sözlerde, verdiğin sözler vallahi okuduğun kunut duaların içerisinde toplanmış bulunuyor. Kunut duaları. Allahümme inne ve nesta'inike. O şekilde okuduğun bütün kelimeler Allah'a verilen sözdür. Ve içinde geçiyor. Neticede çok dehşet bir iki kelime var ki insanı ürpertiyor Allah'a verdiğimiz sözlere diyoruz. Ve nehla'u ve netrükü men yeftüke. Ve nehla'u. Ne demek nehla'u? Hala'a yahla'u Arapça. Açın bütün kitaplarda görebilirsiniz. Hala'a yahla'u hal'un kulu'un. Göreceksiniz ki manası Ya Rabbi zalim bir adamı, zalim bir idareyi, zalim bir rejimi, zalim bir sistemi derhal alaşağı eder, ona razı olmayız ya Rabbi demektir. Ve nehlehu, zalim bir idareyi devirmek manasındadır. Hulûn, hala'a yehlehu. Ve nehlehu, biz Müslümanız, zulme, şirke, küfre razı olmayız. Nerede bir kafiri varsa, nerede bir kafir sistem varsa, devirir, alaşağı ederiz ya Rabbi diyorsun. Vallahi ve billahi nehla'unun manası budur. Açın okuyun. Ve nehla'u hale ederiz, deliriz, aşağı ederiz. Zulmü, küfrü, şirki demektir. Hani verdiğin söz nerede, yaşadığın hayat nerede senin? Şu farkı anlamak zorundayız biz. Devam ediyoruz. Netrükü men yeftürke. Netrükü ne demek Arapça? Terake, yetrükü, terkün, terk etmek, yani bırakmak, vazgeçmek, kabul etmemek demek. Ve netrükü, terk ederiz. Terk ederiz. Kimi terk ediyorsun? Men, o kimse ki, buradaki men hem kadına şamil hem erkeğe şamil. Men, o kimseyi terk ederiz ki, yetrükü, sana isyan ediyor. Sana isyan eden adamı, sana isyan eden babamı, sana isyan eden bakkalı, sana isyan eden dükkanı, sana isyan eden evladını, sana isyan eden memleketini, sana isyan her şeyi terk ederim ya Rabbi. Ve nesrükü men yesrüke. Böyle söz verip son rekatta yatıyorsun aşağı. Hani evet sözünde durduğun nerede? Kunut duasını görüyor, namazı görüyor musun? İşte hicret budur. Ve nesrükü, ve nehsürü demektir bu, nehsürü, hicret ederiz. Men yesrüke, sana isyan eden adamdan, kadını sürüke bulsun. Ayrılırım ya Rabbi, kabul etmem, sevmem, tutmam, beğenmem demektir o. Bunlara bir mana vermek lazım kardeşim. Terk ederiz. Şimdi Müslüman efendi vitir namazını kılıyor, vitir namazını kılıyor, Allah'a söz veriyor, ya Rabbi, sana isyan eden, günahı, haramı işleyen insanları terk ederiz diyor. Sabahleyin kalkar kalmaz kalkmaz ilk işi çırılçıplak kadınların resmi olan gazinoların, barların, pavyonların, diskoteklerin, kabarelerin, Beyoğlu'ndaki fuhuşların ve zinaların reklamını yapan gazeteyi okumaya başlıyor. Neresi Müslüman bu herifin? Bunun kıldığı namaz onu cehenneme götürecektir. Bir Müslüman Allah'a isyan eden şeyi terk etmeli, hicret etmelidir. Bir gazetenin içinde gazino reklamı varsa, diskotek reklamı varsa, alenen ve parayla açıkça zina eden, fuhuş yapan şantözün, dansözün resimleri yayınlanıyorsa, o gazeteyi cebine koyup namaza gelen Müslüman vallahi cehenneme gidecektir. O namaz onu mahvedecektir. Günahlardan ayrılırız, terk ederiz ya Rabbi diye söz veriyorsun da bu hadise nedir? Yaşadığımız hayat baştan başa felaket oldu. Nesillerimiz mahvoldu. Zürriyetlerimiz mahvoldu. Hep anlatıyorum bunu size. Kardeşlerim, kendimizi vazifeli saymalıyız. İşte 1400. hicri sene bitiyor. 1500. hicri seneye giriyoruz. Bir şeyler yapmayacak mısınız? Bir hicret programınız olmayacak mı? Bir cihat çerçeveniz olmayacak mı? Allah ve Resulü için bir şey yapmayacak mısınız? Müslüman hep böyle çakıl taşı gibi ufala ufala eriyip gidecek midir? Müslümanın kızı karısı hep böyle kafirlerin yollarında tükenip gidecek midir? Müslüman kendi sistemini kuramayacak mıdır? Bir örümcek bile hoşuna gittiği bir duvarda kendi ağını kuruyor da, örümcek ağını tesis ediyor da, Müslüman kendi hayatını tesis edemeyecek midir? Müslüman bir örümcek kadar olamayacak mıdır? yükünü verecek